بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لا يمكن ترى يشير النتيسة mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Kashfu Shubuhat lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تواندليا قصوم جواب لشبهة ونويتوا عباد القبور أنبأك وكفوبي wao wasema kuwa sisi tushuhudia la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah na tuamini kitabu cha Allah kadhalika tutekeleza nguzo za Uislamu. Vipi mtatufanya sisi ni sawa na wale washirikina ambao walikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakimkufuru Allah na kumkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bila shaka hawatekelezi nguzo za Uislamu eti tu kwa sababu tuwaomba watu wema, kwa sababu sisi tuwaomba watu wema au tuwaomba watufikishie maombi yetu kwa Allah katika makaburi yao, mmetufananisha sisi na wao. Hii ndio shubha kubwa ambayo wanayo hawa watu. Al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi akajibu hii shubha kwa wajhi saba tuzosoma huko nyuma, na leo biidhnillahi ta'ala hii tutakuisoma tuweza kusema ni wajhi ya nane, ingawa katika hii taba ambayo mimi nayo kuna sakhti nyingi sana mpaka yaharibu maana. Kwa hivyo nitatumia taba nyingine, sharh ya Sheikh Rajihi. Nitasoma matni hapa kisha nitasoma elezo Sheikh Al-Fawzan, sababu hapa iko tofauti kabisa. Yaanza nini huko من الصحابة ينزع نعم ومن الدليل كونغو يابنزع ينزع من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط تسيدين يسخت خوب وسلم. المهم اكيو ينزع من الدليل كوكو يكسار. قال رحمه الله تعالى ومن الدليل على ذلك أيضا, na hii ni wajhi nyingine katika kuwajibu, dalili nyingine katika hilo wasema, ma haka Allahu azza wa jalla an bani Israil maa islamihim wa ilmihim wa salahihim, ni tukio ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza kuhusu banu Israil pamoja na Uislamu wao waliokuwa nao wakati ule kwa sababu ni wafuasi wa Musa, na ilmu Allah aliyowapa na ule wema waliokuwa nao. Annahum qalu li Musa, wao walimwambia Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, na sisi tuwekee Mungu wa kuabudiwa kile kigombe. Waliwapata watu wamekaa waabudu kigombe, sanamu ndama, wakamwambia Musa, na sisi pia tuwekee sanamu kama yule tuabudu, kama vile wanavyoabudu wale. Allah subhanahu wa ta'ala hili tukio akalieleza na jawabu la Musa alayhi salatu wassalam. Wa qawlu unasin min as-sahabati ij'al lana ya rasul Allah dhata anwaatin. Na masahaba, baadhi ya masahaba ambao walikuwa karibuni waislamu, wakawaona washirikina wanamkunazi huangika silaha zao, huangika silaha zao kwa kutafuta baraka kwa ule mti ili wakienda vitani wapate kunusuriwa. Wale ambao walikuwa karibuni katika masahaba ndio wameingia katika Uislamu, wakasema ij'al lana ya rasulullah dhata anwat, na sisi tuwekee mti wa kuangika silaha zetu tupate baraka kama vile wale wana nini, wana mti wao. Fahalafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akaapa na kusema inna hadha mithla qawli bani israil ij'al lana ilaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hayo mliyosema ni vile vile mfano wake kama banu Israel walipomwambia Musa, na sisi tufanyie kiungo tukiabudu cha ndama kama vile wale wanavyoabudu ndama. Qala walakin lilmushrikina shubhatun yudluna biha inda hadhihi alqissa. Iki kisa ukikitoa na subhanallah, ahlul bid'a wal khurafat, namna wanavotoa shubha, yani ajabu sana. Hapa ndio utafahamu kuwa shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufa al-qawli ghurura. Ni kama waambizana na mashaitani wal iyadu billah. Asema katika hiki hiki kisa hawa washirikina wanashubha hapa pia waingiza. Wahia annahum yakulun, wawa sema hivi, inna bani Israila lam yakfuru bithalika. Bani Israil kwa kusema lileneno hawa kukufuru. Wakathalika alladhina saalu nabiyya sallallahu alayhi sallam an yaj'ala lahum dhata anwat. Kathalika baadhi ya masahaba wale waliomwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tuwekee mti wa kuangika silaha tutaki baraka kwenye mti, pia mtume sallallahu alaihi wasallam hakuambia kwa mfano nini wamekufuru, mfahamu hivyo. Lakini tunufridh jadalan kwa hawakufuru, kwa mkubali kwa nyinyi mfanya kama wao, si mfahamu, ni kama washakubali kwa sisi ni kama wale, lakini wale kwa vile vile hawakukufuru na sisi pia tukufuru. Hebu tuulize, mtume sallam hakuwakataza au wakataza? Mbona nyinyi mwafanya yale ambao watu wamekatazwa? Kabla ya kuja huku kwenye kujibu shubha, mtume sallam na Musa alayhi salatu wasalam kabla yake wamewakataza watu wao ili jambo, na nyinyi hamkuona yale makatazo, sio? Nyinyi mmeona kuwa wao hakufani au kukufuru. Jawabu, aljawabu, qala faljawabu an taqula, sema inna bani israila lam yaf'alu wa kadhalika alladhina sa'alu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam lam yaf'alu. Banu israil walitaka lakini hawakufanya. Kadhalika baadhi ya masahaba mtume sallam waliosema yale maneno walisema lakini hawakufanya. Wala khilafa anna bani israila law fa'alu dhalika lakafaru. Hivi kuna mtu anashaka kuwa lau kama banu israil wangechukua kile kindama wakakiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mtu anashaka kuwa wangekufuru au wasingekufuru? Hakuna shaka kuwa wangekufuru, wangekuwa wamefanya shirki kubwa, wangetoka katika Uislamu. ولا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. ناكون شاكا كوباذي ولم صحاب وليسيم كوا ناسيسي تويكي امتي وكوانجي كسلاها تتكي بركة كوامتي. لو كما هوا كمتي متوم سلم ألف وكتازا وكيند وكفانيا وانجي كفورو. وهذا هو المطلوب ناسيسي تولينغا أبا هيكي نتجكتاك. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى, الشيخ الفوزان سيما, أي من الأدلة على أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يكفر لو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى غير ذلك من الأعمال, كتك دليل yakuwa anayefanya kichanguo katika vichanguo vya Uislamu atakufuru hata akiwa yatamka la ilaha illa Allah na yuwasali na yuwafunga na kufanya mengineo katika matendo ya khiri, katika dalili ma qassahu Allahu an bani Israil hina talabu min Musa an yaj'al lahum ilahan ka alihatil mushrikin, ni kile kisa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametusimulia Banu Israel walipomtaka Musa alayhi salatu wa salam awaeke na wao mungu mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala wamuabudu, kama vile washirikina wana mungu wao mwingine wanayemuabudu. وقصة الذين طلبوا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط, نكيسة شوالي أنبا ولمتاكم تومي محمد صلى الله عليه وسلم أويكينا واو أمتي وكوانجيك سلاها كتك براكة كتكمتي, وأن النبيين الكريمين أنكرا ذلك واعتبراه شركا يخرجهم من الملة لو فعلوه, مع أنهم يؤمنون بالنبيين الكريمين ويجاهدون معهما. هوا متميويد وتكوف بمعنى موسى عليه السلام نمتميت محمد صلى الله عليه وسلم wakawakataza na kuzingatia kile kitendo wanachokitaka wafanyiwe ni ushirikina utakaowatoa katika Uislamu lau kama watafanya, pamoja na kuwa wao walikuwa kiwaamini hawa mitume wawili, bali wakienda jihadi pamoja na wao. Thumma awrada al-shaykh i'tiradan ala hadha al-istidlal, kisha shaykh hapa akataja ule upinzani ambao watauleta ahlul bid'ah katika hii dalili. Wahuwa anna bani Israel alladhina talabu min Musa an yaj'ala lahum ilahan lam yakfuru, wakadhalika alladhina talabu min Muhammadin sallallahu alayhi sallam an yaj'ala lahum dhata anwatin lam yakfuru. Hii ndio shubha takuna, wale ambao walimuomba Musa awafanyie kiungu cha ndama wakiabudu, sema mbona wale hawakukufuru. Na masahaba pia walio wale baadhi ya masahaba waliomtaka Mtume sallam awekie mti wa kuangika silaha kutaka baraka kwa mti hawakukufuru. Wa ajaba an hadha al-i'tirad bi anna al-fariqayn lam yunaffidha ma qala wa law fa'ala la kafara, akatoa maelezo hapa na kujibu huu upinzani kuwa makundi yote haya mawili, wale watu wa Musa alayhi salam na watu wa Mtume Muhammad sallam, makundi yote mawili hayakutekeleza yale waliyosema, na lau kama wangeliyafanya wangelikufuru. Walakin lamma nuhiya an dhalika wa buyina lahuma annahu kufrun tajannabuhu wantahu anhu, lakini walipokatazwa kutokamana na jambo hilo wakabainishiwa kuwa lile jambo ni ukafiri, tajannabuhu, walijiepusha nalo wakakomeka pale pale. Wa mahallu shahid min alqissatayn anna man fa'ala ash-shirka kafara wa in kana yashhadu an la ilaha illa Allah wa yu'minu bil anbiya wa ya'malu al a'mal as-salih. Mahallu shahid li kuwa mtu hata akatamka la ilaha illa Allah, akifanya shirki ama kufuru, atatoka katika Uislamu. Hata kama yotamka la ilaha illallah, awaamini mitume wa Allah, afanya amali njema, haitamsaidia chochote maadamu afanye kitendo ambacho chamtoa katika Uislamu. Hili muhimu sana lieleweke. Uwezi kutamka la ilaha illallah, kwa mfano wafanye istihza na dini, kisha ukabakia katika dini. Na hiki kisa tulikieleza huko nyuma katika zile zilizozitaja cha wale mabwana waliofanya istihza na Mtume sallam na masahaba wake. Ikashuka aya qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah akawakufurisha. Uislamu si kabila, Uislamu ni dini. Na maneno nayasema mara nyingi, kabila yako ndio haibadiliki vile utakavyokuwa. Ukikufuru, ukiwa Muislamu, kabila yako ni ile ile. Lakini Uislamu si kabila, Uislamu ni dini ya Allah. Ukibakia katika mstari wa kisawasawa, utabakia kuwa wewe ni Muislamu. Ukifanya kinachochangua Uislamu wako, basi utatoka katika Uislamu. Huwezi kuwasema wewe ni Muislamu kisha ukapatwa na matatizo kidogo hivi ukaanza kuwachinjia mashetani kisha ukabakia katika Uislamu wako. Sababu umepeleka ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakufuru kwa hilo. Na yako mengi ambayo yamtoa mtu katika Uislamu, waliyadhu billah, atakana Muislamu ajichunge nayo. Qala rahimahullahu ta'ala, walakin hadhihi alqissatu tufidu. Sasa hapa eleza faida zinazopatikana katika kisa hiki alichokitaja. Anna almuslima bal alalima qad yaqa'u fi anwa'in min ash-shirki la yadri anha. Muislamu na aweza kuwa ana ilmu, ni alim, aweza kuangukia katika aina mbalimbali za shirki bila ya kujua. Fatufidu at-ta'lima wa at-taharruz. Hapa tupa faida watu wasomeshane na mtu ajikinge kwa kuisoma tauhid kutokamana na kuangukia katika shirki. ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. نكجوك ويولي جاهل أن يسمك وتوحيد تميفهام وهوني كتكو جنغم كوبو سانا أني كتك فيتيم بي شيطان أم ينغوكي كتك فيتيم بي شيطان. وتفيد أيضا بي كتك فايدة نزبتكان كتك كسهيكي أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها كتك فايدة وباتبك ومسلم أنا يجتهد مجتهد أنا علم يجتهد أمبو أويز كزنغمز منينو يكفر نيه حجوي hajui kama yale maneno unayozungumza ni kufuru. Akitanabahishwa akaambiwa angalia yale maneno unayozungumza ni kufuru, hapo hapo akatubia, basi huyu hakufuru kama walivyofanya Bani Israili na kama wale waliomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watufidu aidan kadhalika, kuna faida annahu law lam yakfur فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. pia tupata faida pamoja na kuwa hakufuru huyo ambaye hajui hakufuru, lakini kwa yale aliyoyataka apewa maneno makali kama alivyofanya Mtume صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hapa yazungumziwa jambo la kufuru, kinachozungumziwa hapa ni kitu ambacho chamtoa mtu katika Uislamu. Ndio maana Mtume sallam akazungumza kwa maneno makali. Na hapa kuna kuwarudi wale ambao daima wao wataka katika dini kutumike nini, njia ya upole peke yake. Asli ni upole, lakini kuna mahali mpaka Mtume sallam alizungumza kwa ukali, kwa sababu ni mahali pake pale. Na ndio maana Musa alayhi salatu wassalam aliporudi akiwa amebeba Taurat, akawapata Banu Israel waabudu kindama, wamepotezwa na nani? Samiri. Samiri akawashawishi Banu Israel mpaka wakaabudu kindama, wakatengeneza kindama cha dhahabu, wakawa wacheza cheza. Na hapa ndio watu walianza jambo la kucheza katika dini, hili linalofanywa na makhurafi katika Maulidi. Na hili lilianza na watu wa Samiri, wale ambao walimkhalifu Musa, hao ndio walianza kucheza cheza, yani ibada yao ya kucheza kama makayamba hivyo, cheza cheza. Na hawa makhurafi utaona katika jasho, katika cheza kweli kweli, mpaka alhamdulillah nafikiri Zanzibar jamaa sasa hivi wankasirika, wanasema hii tosha, munzidi. Na inshallah waende paka wakataze hii bid'a ya Maulidi, mwisho wakataze kabisa, maanake imekuwa izara, si upande wa watoto wa kike, si upande wa watoto wa kiume. Na nyinyi mmeziona klipu katika miaka iliyopita, waweza kuona watoto wa kiume wacheza ajabu. Mtoto wa kiume amejifunga kiunoni kitambara, iwache mwanamume, alafu vile wanavyofanyana vile waume kwa waume, wallahi mambo ya ajabu sana. Kisha utaona, lakini sisi hatumo katika yale, mumo. Si nyinyi ndio wenye Maulidi bwana? Muna mipaka gani mliocholewa kisheria mkaambiwa chezeni paka hapa? Sheria haikuambia mfanye mambo. Sasa nyinyi mlipoyafungua ya milango, kila mmoja kaja na staili yake, na kila watu wakisonga mbele waathirika na nini? Na yale magoma ya fisqi yale, na wao waweka kule kwao. Kuna baadhi ya madrasa hushindana haswa katika kucheza. Sasa ikifika karibu ya msimu wa Maulidi, huletewa rasta mmoja mvutaji bangi pale mtaani, kisha uletwa pale ndani. Wallahi alazim, mambo yafanyika. Aletewa pale madrasa, kazi yake awafundisha staili ya kucheza. Maanake kila mwaka jamaa ataka atoe maua mazuri zaidi kuliko mwenzake. Fanyika. Sasa wale watu walimfuata Samiri walikuwa kicheza cheza. Musa akija kuta watu kwenye balaa, alifanya nini Musa? Alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Akaweka chini zile mbao za Taurat, akamshika ndugu yake ambaye ni mtume wa Allah Harun, akamshika kichwa na ndevu, akawa yuamburuza, kwa nini nimeondoka hapa, umewaacha hawa, wamerudi kwenye shirki? Qala ibn umma inna alqauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani, hawa watu wamenifanya mimi dhaifu hapa, walikaribia kuniua kwa sababu ya kuwakataza. Fala tushmit bi al-a'da, usiwafurahishe maadui dhidi yetu, usiwafurahishe. Angalia Musa hapa alipotumia ukali namna gani, sababu hapa ni jambo la shirki, akawa mkali. Wakati Musa huyu huyu aliambiwa alipokwenda kwa Firaun, faqula lahu qawlan layyinan, je ansahau ule ulaini na upole? La, kwa sababu hapa ni sehemu ya kutumia ukali, si sehemu ya kutumia upole pale. Na ndio mfano huu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale mabwana walipotaka kile walichokitaka akawakemea kwa ukali. Qala Sheikh al-Fawzan, hadhihi al-qissatu fiha fawaid, kisa hiki ndani yake muna faida nyingi sana. Al-ula, faida ya kwanza, al-hadharu min ash-shirki, kutahadhari kutokamana na ushirikina. وأنه قد يدب إلى المسلمين من طريق التقليد والتشبه بالكفار na kuwa ushirikina waweza kupenya ukaingia kwa baadhi ya Waislamu kwa njia ya kuwaiga makafiri na kujifananisha na wao, ukajifananisha na makafiri ukaingia kwenye nini, kwenye shirki wal iyadhu billah. Na haya yako mifano yake mingi hapa atatoa, kama walivyosema ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Banu Israili hapa waiga nani? Waiga washirikina, walitaka kuwaiga washirikina. Ij'al lana dhata anwat kama lahum dhat anwat, hapa pia wamewaangalia washirikina wakataka kuwaiga. Fafi dhalika at-tahdhiru min mujarati al-kuffari wat-tahdhiru min al-fitan allati tanjumu an dhalika, hapa kuna tahadhari kubwa ya kutaka kuwafuata kufaru na kujifananisha na wao, na tahadhari kutokamana fitna inayotokamana na hilo. Kisha kapiga mfano mzuri, wa min dhalika ibadatul qubur, katika hayo ambayo wameyatoa kwa washirikina ni ibada ya kuabudu makaburi. Allati ahdathuha wa futinu biha wa saru yad'una an-nasa ilayha, wamezua ibada ya makaburi. Usituambie bwana Mtume SAW anatufundisha sisi kwenda kuomba maiti, kuomba kwenye makaburi kule kuomba maiti. Wapi anatufundisha Mtume SAW? Masahaba wanyafanya hayo kwa Mtume SAW? Wapi wameyafanya? Kwa mwanzo mmeyazua kwa kuwaiga nani? Kufara. Kisha wakafitinika nayo, wakawa walingania watu haswa katika kwenda kuomba na kuabudu makaburi. Ndio ukaona katika durusi zao mara ghafla tu wanza kuita watu katika shirki, shirki kubwa kama hii. والخليل عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده وأوذي وألقي في النار بسبب إنكار الشرك يقول نكيبنزي شاء الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أليفنج مسنام كم كنواك أكوذيوا بل أكتمبكيزوا داني موتو وسبب يكوكتز الشرك أسيما وجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس نيepushe mimi na watoto wangu kutokana na kuabudu masanamu. Hivi ingelikuwa haogopei nafsi yake, kwa nini aombe hii dua? Ikiwa haogopei nafsi yake kufanya shirki, kwa nini Ibrahim aombe hii dua? Aomba hii dua kwa nafsi yake na watoto wake, kwa Allah awaepushe na kuabudu masanamu, kwa sababu wamewapoteza wengi katika watu. خاف على نفسه عليه الصلاة والسلام من الفتنة وخاف على ذريته من الفتنة. alijiogopea nafsi yake kutokana na kufitinika na kuabudu masanamu na kizazi chake kadhalika. Wallahi mimi nashangaa nasikia kalima azungumza huyu Ali al-Jafri, asema ukimsikia mtu asema tuwaogopea kutokana na nini, na shirk, ujue hii hofu yake abakie nayo mwenyewe. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ambaye ni rahmatan lil alamin, aliye na huruma na umma wake, anasema inni la khafu an tushriku ba'di. Sahibna, unaelewa hiyo hadithi? Wacha hiyo hadithi, hebu ngoja kuulize swali al-Jufri. Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia masahaba, walladhi nafsi biyadihi la akhsha alaykum alfaqr, mimi siogopei nyinyi umaskini, kwa hakuna maskini katika umma. Siwafahamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mimi siwaogopei nyinyi umaskini. Akhafu alaykum an tuftaha alaykum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum, kwa mimi siwaogopei nyinyi umaskini. Je, maana haya maneno ya Mtume sallam ummati Muhammad wote matajiri, ndio maana yake maneno? Baba wewe wapeleka watu wapi? Al-Jufri wewe. Sasa huku wasema kuwa Mtume sallam alikuwa hatuogopei sisi shirki, yani ajikusudia yeye, na yeye mmoja katika wanaolingania watu katika shirki. Ikiwa kuna mfano mzuri wa mtu anayelingania watu katika shirki aljufri. Wewe ukikasirika, ukipenda usipende, ndio hivyo. Watu wa kwetu wakwambia ndio vizo, ndio hivyo. Wewe nenda huku nenda kule, ndio hivyo, ndio ilivyo. Si yeye anayetoka kiimba madad madad ya Hussein, yeye si mfano mzuri wa shirki anaoifanya, na mengi sisi tunaoyaona. Lakini kwani hadithi maana yake nini? Waliokusudiwa pale ni masahaba, sababu masahaba hawakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Ibn Hajar akasema na ihtimali nyingine ni kuwa umma wote hawataingia katika shirki, hata wakiingia baadhi. Kwa ushahidi katika ashratu saa, mtume sallallahu alaihi wasallam asema lan taquma saa hatta talhaq qabail min ummati bil mushrikin. Kiyama kitasimama mpaka kuna makabila katika umma wangu watawafuata washirikina. Hai hadithi utaitafsiri vipi? Utakwenda nayo wapi? Sasa na kila siku sisi tuwafundishwa na mtume sallam katika adhkaru sabah, katika yale maneno a'udhu bika minal kufri wal faqri. Kwa nini tusema asubuhi na jioni a'udhu bika minal kufri wal faqri, wakati hatuna hofu na kufuru? Na mtume wetu sasa na Mungu atufundisha tumuombe Allah atulinde kutokana na kufuru. Hii dua afala ta'qilun. Kisha eti makhurafi wa hapa waje kubeba maneno hayo hayo ya kina Jufri nini, waje kuyaeleza kwa watu ili wawakinaishi wafuasi wao kwa kile mnachokifanya si nini, si shirki, hakuna neno, endeleeni tunyi kuabudu maiti. Mtume sala mashawaambia nyinyi hana wasiwasi na nyinyi, wakawakinaisha kwa shubha kama hii, kwa nyinyi haina neno, endeleeni kufanya ushirikina. Na jamaa kweli wakavama katika shirki, akili haifanyi kazi. Hata ukamwambia unachokifanya shirki, nishaambiwa mimi, nyinyi mko hivyo, nyinyi kazi yenu kuambia watu ingia kwenye shirki, tushaambiwa sisi hatuwezi kushirikisha. Wakati mtu yenda mpaka kwa wachawi aona yeye hafanyi shirki, si ashapewa guarantee bwana? Kama mpigiwa muri wewe khalas, huwezi kufanya shirki. Wakati Ibrahim alayhi salatu wassalam asema wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas, naenda alivunja masanamu kwa mkono wake, akaudhiwa kwa ajili ya kukataza shirki, akatupwa ndani ya moto kwa ajili ya kukataza shirki na kuamrisha tauhid, na asema maneno haya. الشيخ الفوزان سيما خاف على نفسه عليه الصلاة والسلام من الفتنة وخاف على ذريته من الفتنة. إذن كيف يقول جاهل في بليو متم جنغا تسمي ذي إن التوحيد يمكن تعلمه في خمس دقائق؟ توحيد يوزك سومك دكتانو نكويري ألي سيما دكاكومي. Unajua nani unamkusudia? Nani wamfahamu atasema maneno? Unamjua? Aitwa Salman al-Auda. Yule yuko jela sasa hivi. Jamaa sema Saudi wafunga wanaovioni, utafikiri Bimbaza mfungwa. Ama Uthaymeen. Ama Sheikh al-Fawzan. Ah, wafungwa Khawarij. Wanaofungwa ni Khawarij. Wale wa fikra za pendua pendua serikali wale. Wewe mwenyewe kama wewe ndio mtawala, wewe akatokea mtu usipendua serikali utamwacha? Basi bwana jua, nendeni mkatizane. Zungumza maneno hamyeelewi. Mtu yuko Kenya huko azungumza maneno hayafahamu. Salman al-Auda ana kalima yazungumza, anasema tauhid yaweza kusoma kwa dakika kumi. Msisumbue watu bwana, kila siku tauhid tauhid. Na haya ameyasema kweli Salman al-Auda. Haya maneno ndio Sheikh al-Fawzan asema كيف يقول جاهل, amkusudia yeye, amkusudia Salman al-Auda hapa, إن التوحيد يمكن تعلمه في خمس دقائق والمهم عنده البحث في أمور السياسة. Mwana jifanya mwana siasa kweli kweli, fanya bahth katika mambo ya siasa, walkalamu fi al-hukam, na kuwatusi viongozi na kuwazungumza vibaya viongozi, wa fiqhu alwaqi' kama yaqulun. Na utaona sana wakizungumza fiqhu alwaqi', hata huku mahizbi huku pia wazungumza hivyo hivyo, fiqul waqi'a waijui. Nani nakwambia waijui? Wewe likitokea jambo pokaambia hukumu yake nini kisheria, utarudi kwa hawa wanaoviona. Sasa vipi hawaelewi waqi'a? ومعناه رصد الوقائع الدولية وتحليلاتها والانشغال بها عن التفقه في الدين. معناك ni kama ukae uongojea matukio yanayotokea ya nchi mbali mbali, kisha uanze kufanya tahlilat hapa ujue itakuwa hivi, lau kama ungefanya hivi. Ukao utashughulishwa na mambo hayo kutoka maana kuisoma dini yako. ومنهم من ينتقد مقررات التوحيد في المدارس والمعاهد والكليات. Na wapo katika hawa wanaotia intiqad na dosari miqarar ya tauhidi iliyowekwa katika syllabus za madaris na maahid na university za kule. Wayakulu kisha wasema, la da'iya li hadhihi al-kathafati fi muqarrarat at-tauhid, an-nasu muslimun wa auladu fitratin wa biimkani at-talib an yata'allama at-tauhid min al-bi'ati al-ijtima'iyya. Hakuna haja ya kutia vitabu vingi vya tauhidi katika manhaji na syllabus ya wanafunzi. Watu ni Waislamu bwana, ni watu wamezaliwa katika fitra. Wale wanafunzi waweza kujifunza tauhidi kwa kuangalia tu yale mazingira yaliyo pale, wataelewa tu tauhidi ila akhiri hadhayanihim al-farigh. Maneno ya kweli ni hadhayani, tuzungumza maneno kama mlevi hayaelewi. Zungumza maneno hayaeleweki kabisa. Huyo anayesema kuwa tauhidi tuijua, Sheikh asema nini? Walau saalta wahidan min haulai an absati mas'alatin fi tauhid ma ajabaka bijawabin sahih. Hawa wanaozungumza hivi, lau kama mmoja utamuuliza sahadi, jambo sahadi sana katika tauhid, na tauhid si sahadi, lakini lile ambalo mtu yote yafahamu, aweza kushindwa kukupa jawabu sahihi. Nionyesheni mmoja anayezungumza maneno kama nimuulize swali la tauhid, muangalie kama hajui kujibu. Wallahi waweza kumuuliza maswali sahadi. Nakumbuka kuna wakati, kuna madrasa moja nikiwajua wale committee pale, wakasema wale walimu wana udhaifu katika jambo la tauhid, somo la tauhid, kwa hiyo tutataka kuweka darasa pale wasome tauhid. Wakanifuata, tuanzisheni bwana tauhid. Sawa, naweza kuja inshallah, nitakuja na usomeshe. Hasa kija ni huyu ndo atakutufundisha sisi tauhid. Na wakawa waleta upinzani sana kwa wale committee, ha bwana sisi twajua bwana, ya nini bwana. Siku ya kwanza mmekwenda pale, nikawaona wale ikhwa na nishaelezewa kwao hawataki. Wanasema ahmi, nyinyi ni walimu, pengine kuna wengine wajua zaidi kuliko mimi. Kweli, hebu kabla ya kuanza nataka kujua ustadh hapo. Swali bwana kwako, hajibu. Naam, jawabu. Almuhim, ustadh hapo, hebu nipe taarifu ya shirki nini? Muulize huyo. Wallahi alazim, wallahi ana ahlif lakum billah, ili jambo ni hivi hivi ninavyoeleza. Ah, tayib inshallah. Na wewe sema da. Muulize huyo. Ma huwa shirk? Mimi siwaambii kitu kuwa nafsingizia watu. Na mimi nazungumza hiki kisa, wajua wale ninaozungumza na kukusudia nani. Na wewe? Nikaondoka pale, hakuna hata mwalimu mmoja amejua jawabu. Na haya maneno Sheikh Al-Fauzan, kweli kabisa, hata mmoja amejibu ma huwa shirk? Hata mmoja kujibu? Nikawauliza, hivi nyinyi mwafundisha nini ya watoto ikiwa wewe kama mwalimu hujui taarifu ya shirki nini? Hawa watoto nyinyi mwafundisha nini? Tauhid gani nyinyi mwafundisha hao? Ah, basi ndio nikawaambia, mimi nimefanya kusudi, sikutaka kuwadhalilisha, lakini nyinyi mwaona kama mwajua, kumbe hamjui. Ndio ukweli ulivyo. Syllabus za madaris nyingi zetu hazimsaidii yule mwanafunzi katika kuifahamu tauhidi kisawasawa. Nyingi tu. Ikiwa waweza kuketi watu katika mitingi, na hili mimi naelezewa na akhi sitaki kumtaja leo, hayuko hapa, lakini naelezea yeye ni katika kamati ya madrasa fulani, alikuwa si hapa Mombasa. Mwalimu asema mimi nilikuwa na rai bana, masomo yako mengi na wakati hautoshi. Mimi nilikuwa naona hii tajwidi na tauhidi vile yamfanana yatiwe pamoja. Tajwidi, tauhidi, kwa hivyo zimfanana, tutie pamoja hivi. Si mfahamu? Mwalimu huyo, urabbi ahlif lakum billah, huyu jamaa yuko kwenye ile meeting, ametoka nipigie simu, la hii kali. Kali ipi? Ah, leo tumpata kali ipi? Mwalimu bwana, tuko meeting bwana. Asema tauhidi na tajwidi ziunganishwe pamoja, zifanye somo moja, kwa sababu si masomo yale yale tu yamfanana. Ndio sema, lakini huyo atakuwa ni mzuka kiasi gani sijui mimi, lakini ndio nilivyoelezwa na mtu thika, ndugu yetu tuko naye hapa wakati mwingine kwenye durusu. Kama angelikuwa hapa angemtaja, lakini hayupo. Almuhim, haya maneno alizungumza Sheikh Al-Fauzan ni kweli. Asema a'ni alladhina yaquluna hadhihi al-maqala. Wala unasema anno kama ukamshika mmoja ukamuuliza suali katika tauhidi, sahali kabisa. Hakujibu. Kwa tauhidi yataka kusomwa tena daima. Kila wakati waisoma yakukumbusha. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu aminu billah. Hapa shawaita nani? Ya alladhina amanu, kisha ambia aminu. Kwani wankufuru? La. Hii imani yataka tajdid kila wakati, na tauhidi yataka uisome kila wakati. Na Mtume salam ameisomesha tauhid akiwa Makka, akiwa Madina, na hili tukio limetokea baada ya hijra, hili tunalieleza leo. Na mpaka iwaondoka Mtume za salam asema la'natullahi ala alyahudi wa nasara ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid. Aja mtu leo hapa masajid, amkuelewa maana yake masajid, wajua masajid, wajua tena masajid, mshatiwa huku, mshatolewa huku, makaburi yatiwa ndani ya misikiti hapa. Jamaa ashawadanganya nani fulani, wajua mawahabi hawaelewi lugha tu, waielewa wewe yani. Jamaa aishi huku kwetu, amezaliwa uswahilini, kiarabu ampata taabu mpaka kukisoma. Lau kama utazungumza naye dakika tano utaona vituko pale, ajurujuru ajurujuru, hamna chochote yuenda. Alafu huyu huyu eti asema Sheikh Mimbazo ajua haelewi kiarabu. Ibn Uthaymeen, wale hawajui lugha. Oh, wajua wewe ulozaliwa Mombasa ama ulozaliwa Mamrui ama Lamu, wewe ndio wajua lugha, sio? Hebu acheni kuchezea watu akili. Mmewachezea watu miaka mingi sana. Huku Mtume salama alaani kile kitendo, huku tuona wao misikiti yao wajaza makaburi. Kaburi huku, nani huyo mjengaji msikiti alikuwa pale? Jamaa huja wakasimama kwenye, kwa khushuu utafikiri huko katika, hata kwenye swala asimamiwe na shetani, ndio yuwazidi kumpa nafasi awe na khushuu kisawasawa kwa maiti, maiti ambaye ni kama yeye. Bwana mimi maradhi yangu yansumbua bwana, afana Allah wa iyyakum, sababu ni sukari bwana yansumbua. Kumbe yule mwenzake ankufa na sukari, yeye amwambia sukari yansumbua, angemwambia huko niona nkifa na kufa na hiyo hiyo eh. Jamani, afala taqilun inna alladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, wala ni viumbe tu kama nyinyi, muombea nini sasa? Mtume salamu bi Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah, idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe Allah jalla fi'ula. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كونيني وجيتيه كتك ما تتيزو كما مزوم زسانة ديو يكيلو دي شكوري كوري كيونيش يا بنا subhanallah dakika 44 nitasimamia hapa moja kwa moja subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka barakallahu fiik.